आसिम आहवल ने शाबी से और उन्होंने हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला नुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वाली से फरमाया, मुझे जुल्म पर गवाह मत बनाओ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4184।